קהל יקר שלי, השיר הזה מוקדש לכל עם ישראל, שאבינו שבשמיים ישמור על כולנו. אבינו בשמיים, האמונה היא קשת, בן אדם עוצם העיניים ורוצה קרוב לגשת. אבינו בשמיים, האמונה נמשכת, בן אדם נוסע עיניים ורוצה איתך ללכת. בן אדם אפור, מסעו כבד על שכם, מחפש פינה לחיות ומקום להתקיים. בן אדם אפור, כל חייו נלחם ללחם, מחפש פינה לחיות, אין לו בית, אין לו שם. ועיניו נושא למעלה, מתפלל ובחולם, ואתה רואה מלמעלה, רק שומע ורושם. אבינו בשמיים, האמונה היא קשת, בן אדם עוצם עיניים ורוצה קרוב לגשת. אבינו בשמיים, האמונה נמשכת, בן אדם נושא עיניים ורוצה איתך לגשת. ממשיך להילחם. בן אדם אפור, תן לו זית פן של לחם, עם כוסית לשתות, משאלה שתנחם. תן לו רגע, תן לו רגע, שעליו תמיד חלם. תן לו רגע, תן לו רגע, שירגיש שהוא קיים. אבינו בשמיים, האמונה עיקשת, בן אדם עוצם עיניים ורוצה קרוב לגשת. אבינו בשמיים, האמונה נמשכת, בן אדם עוצם עיניים ורוצה איתך ללכת.